Spasky pasni pika mašīri Čiš pa sofa un sīsoj Džanani jaman Čiš pa sofa un sīsoj Spray, spray teje fjallet Ma for një hirë me I goj Gjana një aman O veç ma for një hirë me I goj Pse m'ke marrë me Ka që më një S'shkojt jetë Jaman Shkohet jeta Minat Fol me gojo Si nazi Mos ki frik Si bonë mëkat Gjanën jaman Mos ki frik Si Paske pas imrën hikur Qishtu rovi mori gjan Gjanën jaman O qishtu rovi mori gjan Ju kam betu që Gjanën jaman, unë si